ndio wakati ambao ninaongoja. Na huo ndio wakati ambao watumishi wa Mungu tunaongoja. Siku ya kujaribiwa kwangu ambapo nilimwona Mungu kama yuko mbali. Siku ya kujaribiwa kwangu ambapo adui zangu walikurana. Nikajaribu kujitetea katika kile cha binadamu, lakini ashukuru